चलिए अब रुकू का टॉपिक और आयतों के टॉपिक्स देखते हैं। रुकू नंबर 3 है, इसका टॉपिक है अल्लाह इंतकाम लेगा, वो गालिब है। आयत नंबर 94, आजमाइश तो बहरहाल होगी। पसंदीदा चीज पर आयत नंबर 95, जो पहले हुआ उसे अल्लाह ने माफ किया। आयत नंबर 96, उस अल्लाह से डरो जिसकी तरफ लौट के जाना है। आयत नंबर 97, खाना काबा लोगों के क़याम की जगह है। आयत नंबर 98, जान लो अल्लाह सख्त सजा देने वाला है और वो गफूर रहीम भी है। रसूल के जिम्मे बचाना नहीं पहुंचाना है। और आयत नंबर 100 यानी 100, फलाह चाहते हो तो कसरत की बजाय तैयब को देखो। चलिए जी मकासिद देखते हैं। पहला मकसद है इस रुकू को पढ़ने का कफ़ारे की हकीकत को समझ सके। दूसरा मकसद है अरबों की मुआशी ज़िंदगी में बैतुल्ला की अहमियत को समझ सके। तीसरा मकसद है अल्लाह ताला की हुदूद को तोड़ने के इंजाम को जानकर इससे खुद को बचा सके। चौथा मकसद है अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचाने की ज़रूरत को महसूस कर सके। और पांचवा मकसद है अल्लाह का पैगाम पहुंचाने का हक अदा करना सीख सके। छठा मकसद है तैयब और खबीस का फ़र्क मालूम कर सके। चलिए अब हम तिलावत सुनेंगे।